बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। ऊंची है बिल्डिंग, हे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। चढ़ जाऊंगा मैं, तू मेरा दिल पर है आना पड़ेगा, मुझे मेरा नखरा उठाना पड़ेगा। आया तूफान है, मुश्किल में जान है, आना मैं चाहूं, दिल बेईमान है। ऊंची है बिल्डिंग, तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आजा आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा आजा आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा ना। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। पीछे हो चुंबक की तरह मुझको तू खींचे, अरे रे रे, कहां जा रहा है अखियों को मीचे, साइकिल के आएगा नीचे। उतनी है दूर तू जितनी करीब है, आंख मारती है, आए लड़की अजीब है। बंद है ट्रेन नहीं चलती, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। बिजली नहीं है और बत्ती भी गुल है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है।